Merhaba. Merhaba. Bugün stüdyoda tabii direkt misafirimizi tanıtarak başlayalım bu sefer. Faytoncu Mehmet Ali Erdinç Evet. Konuğumuz. Ben Derya Tolgay. Ben Asu Aksoy. Ve teknik masada Barış'ın desteğiyle bir canlı yayın daha. Karşınızdayız. Evet. Evet. Şimdi Mehmet Bey sizi birazcık tanıtalım. Biz esasında sizi çok aradık. Biraz da zor bulduk çünkü istedik ki faytonculuğu evet. Hani bize geçmişten günümüze geldiği şeklinde aktarabilsin. Ve de sizin bildiğim kadarıyla bir arabanız evet. ve atlarınız var. Evet. Tam bir ekmeğini faytonculuktan kazanan kişisiniz. Böyle bir örnek arıyorduk esasında, biraz zorlandık yani açıkçası. Yani bu işe böyle bir zanaatkar ruhuyla yaklaşan. Böyle bir faytonculuğu zanaatçılık olarak yapan, değil mi? Çünkü faytonculuk aslında bir sürü yönleri olan da bir meslek. Birazdan konuşacağız bunları. Evet. Evet. Ama hani bu faytondan başlamışken ben biraz şey dedim. Hani mitolojiden bir giriş de yapsak. Çünkü fayton sözcüğü oradan geliyor. Güneş, yani Yunan güneş tanrısı Helios'un oğlunun adından türetilen bir kelime. Fayton. İşte babasının bir günlüğüne güneş arabasını kullanabilmek için izin alıyor bu delikanlı fayton. Gökyüzünün tepesine yaklaşmak istiyor kullanırken ve atlarının kontrolünü kaybediyor. Yeryüzüne düşüyor ve atlar yanıyor. Bunun üzerine öfkeli Zeus bir yıldırımla onu öldürüyor. Vay, çok sert. Çok sert. Şimdi böyle bir giriş yapmak ama istedim. Ama faytonda böylece bize gelmiş oluyor. İsmi bize direkt bu şekilde geliyor. Şimdi İstanbul'da 1940'lara kadar otomobiller var ve sonra faytonlardan arabalara geçiliyor 1940'ta. Bugün sadece adalarda kamu ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Şimdi biz baktığımız zaman 1917'de adaya tek bir atıyla 17 yaşında İsmail Arif Karadoğan geliyor. Namı diğer Arif Ağa. Bilinen ilk faytoncu. Aynen. Zamanla 200 atı oluyor ve işveren haline dönüşüyor. Sonra da işte at arabalarını kiralamaya falan başlıyor. Atatürk ilk onun faytonuna biniyor. Bizzat burada bir not daha var, onu özellikle belirtelim istiyorum. 1928'de adalarda otomobil girişini yasaklıyor. Ya. Zira adalara yaptığı ilk gezide buraların sessizliğine hayran kalıyor. Şimdi gelelim günümüze. Evet, ve o günden bugüne de faytonlar aslında adaların ayrılmaz bir özelliği olarak, bir değeri olarak bugüne kadar da çok da fazla bozulmadan herhalde geliyor. Şimdi siz kaç senedir faytonculuk yapıyorsunuz? Faytonla tanışmam, çocukluğumda geldiğimde ilk gördüğüm ulaşım aracı olarak fayton gördüm adada. Başka zaten o günden bugüne kadar da daha yasal ulaşım aracı görmedim. Faytondur. Yasal ulaşım aracı olarak adada geçerli araç faytondur. Evet. Kaç senesinden bahsediyoruz? Yani ben 1976'da adaya geldim. 40 seneye yakın. 40'ı geçik 18, 42. Evet, yani. 42 sene olmuş. Ama ben tabii o zaman faytonla alakalı değil. Ben bir bakkal çırağı olarak geldim adaya. Askere gidene kadar falan bakkal çıraklığı yaptım. Daha sonra yine aynı insanların yanında çalışarak inşaatlarda çavuşluğunu falan yaptım. Daha sonra fayton alıp faytona yöneldim. Evet, ve yani değişmeyen bir meslek değil mi? Hem bu arabaları, hem tabii insanlar, ata bakım, atlar. Her şey tabii muhakkak her şey aynı. Bize esasında insanları şöyle, da aynı. Bir gününüzü anlatır mısınız bize? Yani bir faytoncu sabah kalkar ve nasıl başlar güne? Ya sabah mesela yazın iş erken, daha erken başlar. Yazın diyelim 6'da kalksak 7'de aracımızın üstündeyiz. Adaların en erken vapuru saymasak, ikinci vapur mesela adadan 7 civarında kalkar. O vapura insan taşımak için mahallelerin bazı yerlerini, mesela Nizam'da köprüde dururuz. Madenin sonundan başlarsın İskele'ye doğru. İnsan taşıma işi var. Bu bir taksi. Sabah insanlar evinden kalkar, İşe kapıya gider. Çıktığında muhakkak fayton elini kaldırır. Faytoncu eğer 50 metre gerideyse gelir onu alır. Beyi vapura kadar getirir. Evet. Bu iş başlangıcı. Sonra? Tabii ondan sonraki çocukları kalkar. Ailenin başka fertleri de kalkar arabayla. Yani bu araba diyoruz çünkü bizim fayton bizim sizlerin karşısında söylediğimiz şey. Bir araba olarak söylüyor. Arabadır. Bu bizim için. Evet. Bir araba, araç. Herkes buna gelir. Tekrar bunun akşam dönüşü için yine duraktan sırayla kalkar araçlar evlerine kadar. Siz de zaten yapıyorsun evet. Bunu. Budur yani. Faytoncu ve disiplinli bir şekilde çalışır. Bir faytoncu. Dediğim gibi atına dikkat eder. Ata su verir. Mesela siz görürsün ya bu at çok yorgun su niye vermiyor? Su hemen su verilmez zaten buna. Bekleyeceksin at biraz soğuyacak. Evet bu bir bilgi değil mi? Tabii şimdi bilgidir. Ata, bilgidir yoksa yani. At nasıl sürülecek? Tabii. Nasıl sakin olacak? Tabii. Kaç saat çalıştırılıyor? Kaç saat çalışacak? Atımız şimdi sabah dediğim o ilk saat 7'de iş başı yapan atımızı birkaç sabah bırakması yani alıp vapura getirme işi hafif işler bunlar. Bir kişi iki kişiyle geliyorsun. O durağa geliyorsun saat 11'de tekrar onlara yeniden bir yem takıyoruz. Soğuttuktan sonra su veriyoruz. Tekrar duraktaki perakende satış yerlerinden yem alıp atlarımızı doyuruyoruz. Bu sefer vapurların dışarıdan gezmeye turistlere. Gelenler için. Evet. Onlara da hizmet veriyor bu atlar. Bu turlar ne zamandan beri var? Aslında sizin o tur 70 bu adada yıllardan beri var mı? Var efendim. Hmm. Var. Fakat o zamanlar pek tur yapmazlardı insanlar. Hmm. Gelen mesela, sayısı azdı tabii. Aynen tabii dışarıdan gelen, evet. Gezmeye gelen sayısı azdı. Birçoğu pikniğe gelirlerdi yürüyerek Dilburnu'nda. İşte orada burada piknik yaparlardı. Akşam dönerlerdi. Bu halen var bu piknik olayı. Peki bu turizm baskısından bahsedebilir miyiz? Biz biliyoruz ama siz hissediyor musunuz bu baskıyı? Ya turizm baskısı nedir? Yani gruplar haline gelen... Evet, aşırı bir talep. İnsan geliyor. Aynen o da var tabii muhakkak. Bu ne kadar zamandır böyle çok yoğun sizce? Bu efendim bu bir 10 sene var. Hı hı. 10 senedir değil mi? Artarak gidiyor herhalde değil mi? Şey olmasa Davos'tan sonra bu oldu. Hı. Başbakan, o zamanki başbakan Recep Tayyip Erdoğan, one minute dediği sabah biz adada Arap gördük. Çok ilginç. İnanın, o gün bugün iş biraz daha yoğun. Evet. Ve kışın insan, bilmiyorum adaya kışın gelir miydiniz? Kışın geliriz, bu saatte tabii. İnsan adada görmek çok zor. Doğru. Şimdi yani, devamlı faytonları görüyoruz. Peki şimdi yani faytonculuk bir meslek. Evet. Bu meslek nasıl öğrenilir? Yani sizin zamanınızda meslek, nasıldı? Şimdi nasıl? Yani dışarıdan şey sürücüler mi geliyor? Nasıl oluyor? Yani nasıl yine çalışıyor? Adada ikamet eden insanlar yapıyor bu işi. Adada ikamet ediyorlar. Ama tabii dışarıdan gelme çok insan var. Hı hı. Dışarıdan gelmiş, adaya yerleşmiş. Adada bir şekilde faytonu olmuş. Büyüklerinden onlara kalmış. Büyükleri yapıyor, yaşlanan oluyor. Veya işi başka çocuğuna bırakıyor, yeğenine bırakıyor. Tabii mülk mal kendilerinin, araç kendilerinin. Atlar? Atlar da kendilerinin. Yani atlar tabii şimdi yaz kış farkı olduğu için. Aynen. Yani ne oluyor şimdi? Yazın at sayısı artıyor. Aynen artıyor. Ondan sonra kışın ne oluyor? Mesela biz kışın görüyoruz ormanda başıboş dolaşan bir sürü at oluyor. O atların bir kısmı nedir biliyor musun? Bu çok fazla değil onlar. Fazla değil. Dışarıya insan bazen kendi atını salıyor. At kış yazdan yorgun olduğu için. Kışın biraz hani vücudunun kitlenmemesi için zaten bu sağlamın doğaldır yapılması. Onun için zaten atlarımızın sonbahar fazlalıklarını elinden insanlar bir yerde onun için çıkarıyor. Hem adadaki bakımımız zor. Yem pahalı. Bugün bir kilo arpa 1500 lira yani 1,5 lira. Zaten hayvan hakları açısından baktığımız zaman da adalarda atların dolaşması gerekmiyor mu? Çünkü onlara ayrılmış bir problemlerden biri de işte padok alanı dediğimiz atların dolaşmasına ayrılan bir mekan yapılmamış. Evet. Yapılmamış. Büyük eksiklik ve bu hayvan haklarına esas aykırı olan bu. Hayvanın dolaşması işte gerekiyor, adada, otlaması gerekiyor, doğadan otlaması gerekiyor. Öyle bir alanı olması lazım. Neden? Çünkü bir motorun soğutulması gibi bir şey bu yani. bu hayvanın da bir şekilde o yorgunluğunu atacak. Evet. Bir insan gibi toprağa basacak. Kesinlikle. Hayvan hakları bu vücudundaki, tam buradan başlamalı galiba. Bu vücudundaki ceylanı bu hayvanın bir şekilde atması lazım. Yani senin yem mermenle bu. Evet. İçeride bakmanla bu olmuyor. Bir de kaç evet. saat çalıştırılmaları ideal? Yani bunu bir ben, saat üzerinden konuşabilir miyiz? Doğasına tabii, ne uygun? Ben söylediğim gibi sabah 7'de koştuğumuz atı o çalışma durumuna da bağlı. Yani 35-40 kilometreyi geçmeyecek çalışma saati. Kaç tura denk gelir bu dediğiniz? Bu en fazla 3 veya 3,5 tur diyelim biz buna, ada turu. Hı. Bu da neye denk geliyor? Kaç saate? 10, 4 saate falan mı geliyor? 4 saat çalışma saati. Ama arabada kalır belki 6-7 saat kalabilir bir at arabada ama dinlendirdiğin için evet. sürekli çalışma saati saate vursan 3 saati geçmez. Tamam. Sizin 5 atınız vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Onu değiştiriyorsunuz tabii, daha sonra. Tabii sabah koştuğumuzu söylediğim saatte mesela öğleden sonra 2'den sonra en az 2'de başlamak üzere 2-2,5 civarı onları söküyoruz. Yenilerini koyuyoruz. Tabii diğerlerini takıyoruz. Peki bunu herkes yapıyor mu? Yani herkes yapıyor. Evet. Mecburdur yapmaya. Yani bizim yazın tabii şimdi biliyorsunuz adalarda faytonlarla ilgili şikayet var çok aslında. Yani faytonların sayısının çok fazla olduğu, işte hayvanların çok aşırı çalıştırıldığı, İşte kimisinin çatladığı, öldüğü, işte bir sürü kazalar meydana geliyor falan diye biliyorsunuz çok şikayet var. Bu şikayetler belki kısmen tabii ki işte akülü araç, bisiklet bunların kullanımları da çok aslında denetimsiz bir şekilde arttı. Evet. Buralardan da kaynaklanıyor sorunlar. Ama aynı zamanda belki bu ziyaretçi talebinin artmasıyla faytoncular çok fazla belki araçlarını çalıştırıyorlar. Çok atlarını sürekli çalıştırıyorlar. Bilmiyorum sizin yorumunuz nedir? Şimdi evet işin arttığı belli yani zaten gözüküyor. Hı hı. Ama bu atın çok çalışıyor değil. Bilinçli çalıştıran bunun önlemini alır. Onun için adada bu iş hususunda eğitmenler de şart. Biz de sezon başında 3-4 gün belediyenin şeyleri mesela orada bilir kişileri ders veriyorlar. Mesela müşteriye nasıl hizmet edersin? Atına nasıl hizmet edersin? Böyle bir hizmet bildiklerini mi var? Yaz başı yapıyorlar bunu. Kim bunu? Büyükşehir Belediyesi var. Yok bizim belediyenin insanları yapıyorlar. Geçen yıl mesela yapsa sertifika evet. da veriyorlar. Önemli bir şey bu. Sertifika veriyor geldiğinizde. Evet. Duruyorsa ben sertifikam duruyorsa ben gösterebilirim. Var zaten Python'da evet, var. Evet ya böyle hı-hı. bir şey veriliyor olması önemli. Sertifika ona. Var. Yani bu şeyden geçtiğimizde bu kurstan geçtik diye veriyorlar. Yani hı-hı. müşteriye karşı hı-hı. hizmet ama bunu yapabilir insanlar. Biraz eğitim şart. Eğitimde eksikliğimiz var yok değil yani onu inkar etmiyorum. Peki evet. faytonculuk mesleği diyoruz. Evet. Peki bu mesleğin bir okulu var mı? Faytoncu nasıl olunur? Nasıl bir eğitim alınır? İşte dedim ya bizim mesleğimizde bir okul yok. Evet. Çırak, usta-çırak ilişkisi. Usta-çırak ilişkisiyle evet. yürüyor bu işler. Ama öyle yürüyor mu işte? Hakikaten ustalar çıraklara öyle yürüyor. Öğretiyor mu? Ustalar var mı? Bir şekilde yürüyor. Ya sizler mesela, varsınız. Biz mesela bizden sonra gelecek. Ben çocuğuma bu işi öğretmedim ama arkadaşıma öğretiyorum. Diyorum bak canım bunu böyle yaparsan iyi olur. Tabii ustaysa çırak da iyi oluyor tabii. zaten. Ama böyle. Biraz burada problem yani geldiğimiz noktada memnuniyetsizlik var. Muhakkak oluyor. Özellikle he? hani hayvan hakları savunucuları faytonlar üzerinde oldukça ya ben orada esasında kafam karışık açıkçası. Ya yani kafa... faytonlar doğada ama gidip bu pet shoplar var ya hayvanların satıldığı dükkanlardan. Evet, evet. İnsanlar bunları alıyorlar evlerinde satın alarak büyütüyorlar. Bir taraftan da büyütürken bazıları içinde görüyorum faytonların hayvan haklarını korumaya kalkıyorlar. Yani temelinde böyle bir şey gariplik var. Yani ya, tüm bu hayvan haklarına çok objektif bakmak lazım. Ya şimdi, hayvan zaten satın alınıp şey yapılması da bir anlamsız bir şey geliyor bana. Tabii. Ya insanlar bazen bazı şeyleri hem savunucusu oluyor bilmediği bir şeyin. Hem şikayetçisi oluyor gene bilmediği bir şeyin. Yani şimdi birazcık içine daha, girip de evet. yani bilgi sahibi olup bir attan, bir at sürüsünden şikayetçi olacağı zaman bir bilgi sahibi olsa bence çok daha iyi olur. Muhakkak işlerinde şikayetçi olunacak unsurlar çoktur. Yoktur demiyor. Ya şimdi şöyle şeyler, yani atların çok daha nasıl diyeyim, fazla saat çalıştırılması, atların değiştirilmemesi, çok yoğun bir trafik var, işte güneş altında tutulmaları, aynen, ondan sonra sağlık kontrollerinin düzenli yapılmaması, bir veteriner tutulması gerekiyor mesela sizin birliğiniz, galiba sorumlu olan sizin meslek birliğiniz. Tabii tabii. Bu veterinerlik hizmetlerinin düzenli sağlanıp sağlanmaması, işte çeşitli hastalıkların ortaya çıkıyor olması, atların padok alanının olmaması, bütün bunlar aslında fayton sahiplerinin bir araya gelip yapması gereken şeyler. Evet. Niye olmuyor bunlar? Niye yapılmıyor? Niye bu şikayetler ortaya çıkıyor? Yani şikayetler dediğin gibi, yani dediğin gibi usta iyi bir doktorumuz yok. Sadece devletin şeyleri var, işte tarımın şey memurları var. Bu sene sağ olsunlar daha derinden kan alarak hastalık ölçümüne gittiler. Fakat yani bizim bir devletimizin eksiği de burada. Yani bir insan hastasın diyelim. Ben hastayım. Ya ben bir kanser olsam bile bunun bir mücadelesi var. Hastaneye yatırılırsınız, yani, değil mi? Karantina. Doktor bana bu kanserdir deyip hemen iğneyi vurup beni öldürmüyor. Evet. İşte bu hayvanda bir ufak şüphe görüyorsun, şüpheli. Şüpheli, çek bu tarafa 20 gram iğne, öldür. Ya bu bir kolay değil. Bunu artık ya bir devletin buna el atmıyor, öldürmek de çözüm değil yani. Bizim kazalardan çok ölüm şeyi hayvan girişi de onun için eksildi ya. Şu anda durduruldu adaya. Evet. Bu sebepten. Çünkü ruham hastalığı. Ruham hastası. Değil mi? Bu çıkıştan nasıl geliyorsa buraya. Bu hastalık bu adada türemiyor. Bu adaya hasta geliyor, evet, bu hayvan. Dolayısıyla o girişlerin bir kere çok, evet, tabii, kontrolü yapılması lazım. Sonra karantina alanının olması mutlaka gerekiyor. Ya, öyle bir alan yok bir kere. Yok. Aynen. Değil mi? Aynen. Devamlı bir veteriner yok. Aynen. Esasında yoklar bayağı çok. Ölümcül hasta olan insan doktora gidiyor. Diyor ki 10 gün ömrü kalmış ama 10 gün ömrünü yaşatmaya bakıyor insan bunu. Evet. Ama bütün bunların olabilmesi için işte faytoncuların aslında el ele verip koordine olmak lazım. Evet. Bu sadece faytoncuyla da bitmiyor. Faytoncu buna bütün, yani buraya kaymakam, buraya tarım il genel müdürü, buraya emniyet müdürü, buraya belediye başkanı. Evet. Bunu komple ve sizler, bunu böyle bir bütün olarak ölçmeniz lazım. Bizim içimizden, bizim idarecilerimizden eğer çok bilgili insanlar varsa bunları da alıp bunun bir istişaresini yapmak lazım. Çok, evet, zor gibi değil esasında, rahatlıkla yapılacak. Zor değil ama insanlar kendileri zorlaştırıyorlar bunu. Biraz da zorluk şuradan da kaynaklanıyor. Biz araştırdık da yani niye bu kadar zor ilerliyor? Kolay çözümler ama uygulanması niye bu kadar süre alıyor? Evet. Bildiğimiz kadarıyla 13 tane farklı kurum çıktı sizlerin üzerinde yetkisi olan. Tabii. Sizin kurumla beraber kurum olursanız tabii, tabii. 14 ayrı şeyin oturup bir masada birleşerek konuşup çok hızlı çözüm üretmesi lazım. Bunun dışında ben bir çözüm bilmiyorum. Aslında bir mesela bir hazırlanmış yönerge var faytonculukla ilgili. Evet. Çok kapsamlı, biliyor musunuz o yönergeyi? Ben onu okumadım. Evet, yani şimdi evet, yani faytonculuğun işte atların nasıl koşulacağı, işte ya yani bütün detaylarıyla her yönüyle ele alan bir yönerge, bayağı uğraşılarak hazırlanmış. İşte Adalar Belediyesi, işte gıda hayvancılık tarım. Çok gönüllü insan var filan. Yani şimdi ama mesela yani bunlar var fakat bunlar uygulanmıyor. Uygulanabilmesi için ne gerekiyor acaba sizce? Yani yönergemiz var. İşte bunu isteyen insanlar var, faytoncular var. Bundan bizim yönetimdeki baştaki insanlarımızın daha iyi bilgi sahibi olup bizlere aktarması lazım. Hmm. Bak sizden duydum ben bunu. Böyle bir öneri, yani evet, böyle bir planın, programın olduğunu sizden bunu, evet, bize aktarmıyorlar. Biz şimdi, ben size anlattığım şey kendi bilgilerim. Ben büyüklerimden öğrendiğimi biraz daha iyileştirerek, çünkü çok meraklı. Ben bu işe sevdamı katmışım. Yani bu işi yapmasam da ben geçinirim ama ben bu işe yani çok saygı duyduğum için, sevdiğim için yapıyorum bunu. Ben bu işi zor kaldığım için yapmıyorum. Bu faytonculuğu. Bu çok önemli değil mi? Severek benim, yapmak. Ya her şey öyle. Her bilmiyorum yani siz bu işi sevmeseniz. Nesini biri gel seviyorsunuz burada akşama peki? Kadar, böyle... Akşama kadar konuş dese ne konuşursun? Sonuna ya? Yaklaşırken yani sizi bu mesleğe bağlayan nedir? Atlar mı? Atlar tabii ve adanın güzelliği. Ya 40 senedir oradayım. Çocukluğumda geldim. Benim anam babam Yalova'da yaşamış. Babam rahmetli, annem de hasta. Ben oradan koptum, geldim buraya. Bu adaya. Ya bir şekilde dönemedim buradan. Niye? Adayı çok sevdim. Emin olun çok. Ya yerimiz yurdumuz var Yalova'da. Bütün beş erkek kardeşiz hepsi orada. Yeğenlerim orada. Bütün sülalem Yalova'da. Ben burada kaldım. Yani mecbur değildim burada kalmaya. Beni mecbur eden bu at hayvan sevgisi. Beni burada tuttu yani. Evet. Çok bir de severek yaptım bu işi. İnsan taşırken keyif aldım. Evet, sizin çok önemli müşterileriniz de ya var biliyorum. Yani, tabii ben size özel 10 tane işe telefonla gidip, ben arayıp. Günde 10 tane mesela sıra işe gidiyorsam bunun en az 5 tanesine telefonla gidiyorum. Yani niye? Sağ olun sizler gibi tuttunuz o kadar kişinin içinden. Hanımefendi tuttu bizi aradı. Muhakkak bilgi sahibi olmuştur bizim hakkımızda. Daha 200 kişi daha var. Onları da arayabilirdiniz. Yani sağ olun. Mehmet Ali Bey. Bir yerde yani onurlandırdınız. Mehmet Ali Bey Türkiye'nin önde iş insanlarının böyle telefon edip aradığı beni, bir faytoncu evet, öyle, değil mi? Evet, öyle gibiydi. Aradı. Bu sevgiyi nasıl? İsimleri vermeyeceğiz. Yaygınlaştırabiliriz. Yani önemli olan aslında bu ya değil işte, mi? Yani tabii faytonculuk biz mesleğinin... zaten burada buradan kaynaklanıyor. Yoksa bu fayton bu adadan kalkmış. Kalkmamış. İş orada değil. Peki iş, bir şey sormak istiyorum bu işe ben. Sevgisini katsın. Bu sevginin dışında hani bir de bazı gerekli şeyler var. Siz faytoncular kendi aranızda zaman zaman toplanıyor musunuz? Bu bir gündemde mi? Bizim sorunlarımız ne? Çözelim, şuradan gidelim. Böyle bir şeyleriniz var mı? Ya bunu her zaman konuşuyoruz da sadece konuşuyoruz. Hmm. Bu çok önemli ama. Bunu sizin yani kendi takvime sorunumu, bağlayıp kendi sorunumuzu kendi aramızda konuşuyoruz. Evet. Ama sade konuşuyoruz. Zor o zaman işiniz. Anlatamazsınız. Yani sabah dediğin gibi. Buradan bir duyuralım ya. İsterseniz faytoncu arkadaşlara. Yani bunu ihmal etmeyin. Yani sorunlarınız için. Ya bunu zaten aslında. Biz onlara söylüyoruz. Zamanından dernek başkanımıza da büyük yani bu işte yetkili insanlara da söylüyoruz. Abi diye hitap ediyoruz. Ya biz bunu konuşuyoruz ama başkanım sade konuşuyoruz. Ne olur bu konuştuğumuz hakikaten doğru şeyler söylüyorsun da bunun uygulamasını yapalım. Evet. Çünkü dediğimiz gibi yönetmeliği biz var. Biz bir insan taşıyoruz bizim arabamıza pardon. Bir arabamıza biniyor kimin bindiğinin farkında değiliz ya. Bu bir bakan olabilir bir milletvekili olabilir sonradan. Hiç önemli ben, değil eşitçilik içinde hepimiz eşitiz. Belki konumuzun dışına çıkacağım. Bir gün sabah koştum geç koştum. Dedim iskeleye gitmeyeyim. Luna Park'a çıktım. Luna Park'ı biliyorsunuz. Ya orada dururken asbelkader baktım yukarıdan aşağı. Eşortmanlı biri geldi. Cumhurbaşkanı. Abdullah Gül. O zaman. Çok güzel. Buyurun arabamıza bindi. Yani. Yani adada böyle şeyler kimin olabilir. Kimin karşına çıkacağı belli oluyor mu? Evet. Dedi bizi dedi. Şu görmüş yukarı Ayayor giden iniyormuş sabah. Aslında yani görmüştüm. Adalara gelenlerin evet. Karşılaştığı ilk yüz faytonlar gerçekten. Tabii muhakkak. En önemli ulaşım aracı. Niye ben baştan bunu dedim size? Evet. En önemli ulaşım aracı. Hayır, ulaşımın ötesinde ya, tercümanlık bir bile ilk yap- yüz. İlk tabii. Yüz. İlk ve hiçbir yerde şey. Olmayan bir vapurdan şey. İniyorsun ilk bineceğin araç evet. Faytondur. Hı hı. Ve bu insan sana güvenerek mesela diyor evine gitmiyorsa diyor ki beni gezdir. Bir şeyleri de bilgi birikiminin de olması lazım. Nasıl gezeceksin? Adamı dört nala götür, getir. Ben, bu da iş değil. Müsaadenizle tam yeri geldi. Çünkü bu ünlülerden bahsederken olmazsa olmaz. Atatürk'ün hizmetlerinden Cemal Granda'nın bir şeysi var. Anısı. Bir yaz akşamı Büyükada'ya gitmiştik. 1936 yılıydı. İskele'de Atatürk'ü büyük bir kalabalık karşıladı. İçten gelen sevgi gösterileri yaptı. Splendid Oteli'ne gidilecekti. Tabii. Vapur iskelesine bir otomobil yanaştırmışlar. Atanın binmesi için. Oysa adalarda tekerlekli motorlu araçlarla gezinmesi yasak. Atatürk otomobili görünce şöyle sordu. Adada otomobille dolaşmak yasak değil mi? Sorusunun karşılığını daha beklemeden kaldırın bu otomobili dedi. Sonra iki dizi halinde sıralanıp kendisine yol açan kalabalığın arasından yürüyerek otele geldi. Herkes yolda Atatürk'e çiçek atıyor, kalabalığı yaranlar eğilip elini öpüyorlardı diye anısını bu şekilde kaleme almış. Ve ayrıca Atatürk adayı çok çok sık ziyaret etmiş. Evet. Büyük, ve bir fayton var değil mi bindiği? Evet. Evet. Ve bir fayton var. Atatürk'ün faytonu şu anda hala işler durumunda. İşler durumunda, çalışır. Arzu ederiz Körüklü bunu fayton. Müzeye bir bağışlansın. Veya İnşallah müzeye alınsın. Aynen. Çok önemli bir şey. Atatürk'ün bindiği fayton var. Maalesef kesiyorlar programımızı. Barış hiç affetmiyor. Sonuna geldik. Mehmet Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Ta Büyükada'dan geldiniz. Programımıza rica katıldınız. Ederim. Sağ olun, var olun. Seve seve geldik. Evet. Yani bize sizlerin yani bir katkısı olacak ve bu işi sevdireceksiniz diye biz seve seve. Çok teşekkürler. Seve. Çok teşekkürler. Biz de bunu istiyoruz. Seve seve. Evet. Bize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan ulaşın yani, lütfen. Keşke sizin gibi sizin sevdiğiniz kadar adaya gelenlerin de bu işi sevmesi ve bu iş kalıcı olsun. Yani bu işi kaldırmak çözüm çok çabuk üretilir ama bu bir daha geri gelmez. Peki şimdi hep beraber hoşça kalın diyoruz. Evet. Hoşça kalın. Teşekkürler. Adalar hepimizin. Hepimizin evet efendim.